لله رب العالمين. صفاتنا ده كمال چې د الله د شان سره مناسب دی. الله تعالی لردی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ته الرحمن عام مهربانه والا، الرحیم خاص مهربانه والا، مالک یوم الدین مالک دی دروازه د قیامت، دروازه د جزا او د سزا. ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو. الحمدلله صفاتونه د کمال څنګه چې د الله تبارک وتعالى د شان سره مناسب دي هغه الله لره دي. صفاتونه درې قسمه دي. یو هغه چې یوازې الله تبارک وتعالى لره دي، او دویم هغه چې انسان د پاره دي، او دریم هغه چې د انسان او د الله ترمنځ مشترک دي. خدا اشتراک چې کوم دی مانوي نه دی، دا لفظي دی صرف. نو د دې مونږه تفصیل کوو چې د الله تبارک وتعالى صفتونه. د الله صفت دا دی چې هغه همیشه ژوندی دی، مرګ پې نه راځي. او د انسان صفت څه دی؟ مرګ پې راځي. نو اوس که دا صفت تا راواغس الله له دی وي د انسان ده، نو دا صرف د انسان دپاره صفت دی، د الله دپاره دا صفت نشته. دارنګي الله بغیر د اولاد، بغیر د واده، بغیر د ښځې نه دی. واده ته ضرورت نشته، او بچو ته ضرورت نشته. او زمونږ استاد مندګانو صفتونه څه دي؟ وادونه کو. نو که دا صفت دی الله له ووي، نو ستا سال جوړیږي. دارنګي بچي راوړو، الله تبارک وتعالى لم یلد ولم یولد، نه د چانه پیدا دی او نه ته څوک پیدا دی. نو د الله تبارک وتعالى صفتونه همیشه په خپل کار باندې ولاړ دی، ژوندی دی. دارنګي الله تبارک وتعالى داسې باچا دی چې د هغو نه اختیارات بل چاله نشته. او مونږ تا له هم اختیارات الله راکړي دي، خو زمونږ ستا اختیارات د الله غوني دي نه دي. زمونږ ستا دا اختیارات د هغه په اختیار کې دي چې هغه راکړي دي، او د هغه سره اختیارات چې دي هغه چا په اختیار کې نه دي. نو الله تبارک وتعالى داسې صفتونه چې د هغه د شان سره مناسب دي هغه به الله تبارک وتعالى له وایي. ټول د صفتونه چې د عظمت دي، او ټول صفتونه چې د ستاینې وړ دي، او ټول صفتونه څنګه چې د الله تبارک وتعالى د شان سره مناسب دي هغه الله تبارک وتعالى لره دي. اوس انسان چې دی، د انسان او د الله تبارک وتعالى په منځ کې چې مشترک دي، خدای اشتراک څه شی دی؟ معنوي نه دی، دا لفظي دی، نظر. اوس الله هم ویني او ته هم ویني، نو زمونږ ستا لیدل د الله غوني دي. مونږ تا سترګو ته محتاج یو، چې په سترګو لیدل کوو. الله دې ته محتاج نه دی، هغه هر څه ویني. حتی دا چې د دریاب د دن نه دا څومره شګې چې دي، دا د هغه د شمار نه بهر نه دي. په ونه کې یو پاڼه داسې نشته چې بغیر د الله تبارک وتعالى د حکم نه رفیږي. ولې هوا حکم نه چا دی؟ او چې هوا راشي پاڼه رفیږي، دا حکم نه چا مقرر شوي؟ د الله تبارک وتعالى طرف نه. نو د دې وجې نه دا هغه اشتراک دی چې دا لفظي دی خو معنوي نه دی. مونږ تا اومه اختیار راکړی دی په یو شیز باندې خاطه لرلی شو، خو آیا زمونږ ستا د اختیار او اخاطه لرل هغه د الله تبارک وتعالى د اخاطې غونې دي؟ زمونږ ستا نظر د الله تبارک وتعالى د نظر غونې دي. خو قرآن کې ویلا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. الله نه د چا چا نظر نشي چاپیری دی، او الله نظر د هر چا نه چاپیر دی، هر چا ته رسېدلی دی، هر څوک ویني. نو د دې وجنا منګا تاسو د اسبابو معنی وینو بغیر د اسبابو نه منګا تا نشي لیدو الله بغیر د اسبابو نه ویني نو د دې وجنا حمد د الله چې داسې صفاتونه واله دي حمد د الله تبارک وتعالى چې نعمتونه په منګا تاسو باندې کړی دي حمد زکه د الله تبارک وتعالى چې توفیق د ایمان یې منګا تاسو لرا کړی دی حمد زکه چې دشمنان یې تباه کړی دي حمد زکا چې دلائل په دې باندې قائم دي لکه سورۃ الجاسیہ کې زتا اوست آیات راوړو ما 36 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي سورۃ الجاسیہ کې 36 نمبر آیات کې فللله الحمد رب السماوات ورب الارض الله لرا صفاتونه د کمال صفاتونه د ستاینې دي الله تبارک وتعالى لرا څنګه د الله د شان سره مناسب دي فللله الحمد نو الله لرا صفاتونه د کمال دي ولی رب السماوات ورب الارض رب العالمین چې رب د اسمانونو دی رب د ځمکې دی او رب د مخلوقات ناغل حمد وایا زکه چې دلائل پدې قائم دي چې الله تبارک وتعالى لا ته دا حمدونه وایا دارنګي الله تبارک وتعالى فرمایي په سورۃ اللقمان کې اومه هو 25 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله کته پوسته وک جسمک او اسمانونه چا پیدا کړی نه وای بچی الله څوک پوي حتی ابو جهل مو دا الله پیدا کړی بیا خو ابو جهل مسلمان شه خو چې مسلمان نو نو پسو چې دا الله او خپل ترمنځ وسیله جوړ کړی وي شرکی وسیله یو خو وسیله ته دروازه کاته نه فالو کې الله ته وسیله کې نیک عمل وکي دا الله اسماء الحسنا نمونه واخلي ها پاغا یو کم سلو نمونو کې ته نمونه د الله اخلي هغه نه امداد غواړي دا وسیله جایز ده خو ابو جهل سوی زه ګناهګارم الله ته رسیدای نشم چې کم مخکې نیک خلک تیر شوي دا غي شکلونه مونږ جوړ کړی دي مونږ دي ته وایو غي زمونږ د پاره الله ته او پتا سو وایي چې دا خبره ده کم ځای نه ده قرآن په دې گواه ده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورۃ الزمر کې داغي مشرکانو خبره کوي مونږ تاسو وای چې د دې عبادت کوي مونږ د دې عبادت لکو ما نعبدهم مونږ خو اصل کې عبادت الله لکو الا ليقربونا الى الله زلفا دا مونږ چې دې را مدد کوو دا خو دې د پاره چې دې زمونږ د پاره الله تبارک وتعالى ته شفارس کوي نو زمونږ خلکو ستای جوړ کړو ز قبر لا ولی ل زک زم چې دې الله ته زما شفارس کوي پرک نشته خو صرف زما بتاکه کې مسلمان لیکته او نوم مې د اسلام لیکته او په کور کې وام زه د اسلام پیدا شوم خو کار د هغه چا کوم څوک چې د قرآن نه خلاف څوک چې مشرک ورته ویل کېده نو چې زوم دا کار کوم نو بالکل زما هغه کې فرق نشته دا نه ده چې الله تبارک وتعالى تا هغه چې کوم دی ناخوخه مخلوق او مونږه تا ورته خوخ مخلوق یو خیر دی مونږه تا آزاد یو هغه پابند نو هغه په پابندۍ د نه کولو د وجه نه کافر وګرځېدل امنګا تا چې پابندی نه کوو موږ تا مسلمانان نو دې خبرې ته سوچ پکار دی نو حمدونه د الله تبارک وتعالى چې وګوره بر او کته او کته پوسټ یو کې چې چا پیدا کړی د ځمکه او اسمانونه نو هغه وی ليقولن الله بشک چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی نو قل الحمد لله نو وای چې صفاتونه د الله لره دي یا ولې د صفاتونو نه انکار کوي د الله تبارک وتعالى بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دین نه پوهیږي په قران باندې کله چې په قران نی پوا دته د الله تبارک وتعالى د صفاتونو پته نه لګي نو هغه صفاتونه راخلي او غیر الله لای وي د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی کچې صرف لاس ته چارته خو چې زما د لکې وګوره بلا صلاة له 40 يوما دا الله یو صفت چې په غیب باندې پواله او تا چې کم نه نو بل چا له ورکه دا صفت په سبب د دې ک صرف لاس ته او خودو نو سلوی خرج دې موز نه قبلېږي او که تصدیق ته وکړو فقد كفر على ما انزل محمد صلى الله عليه وسلم په قران کافر شو کچری دا دی وې چې دې سړی ماته د لاس لکري صحیح او خودلې او زما په قسمت کې چې سړي هغه د ماته وې تا تصدیق وکړو نو د نبی علیہ السلام پر اوڑی دین معنی دے کفر وکړه ولی قرآن کې دا اٹل پیسہ لدا لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نشت ده علم بغير ده الله نه ده بلچا ده پار مگر صرف يو الله لره ده دي ته پته نه لګي چې کله به راپاسي د قبرونو نه نو چې خپل ځان ورته پته نشته چې زه به کله راپاسم نو ته څنګه ځې او هغه ته رامدد شوی. نو د دې وجې نه حمدونه د الله تبارک وتعالی چې وګوره هغه اقرار چې کوم دی نو په قرآن کې باقاعده شوی دی چې حمدونه د الله تبارک وتعالی ځکه دي چې د دې صفتونو والا او د دې اختیاراتو والا الله تبارک وتعالی دی. دارنګې لله الحمد لله فسي لفظ ده الله ده اله ندي او اله اغه طويل شي چې اغه ته پریاد او جڑا کی نو پریاد او جڑا چاته کی الله ته کی حتا دا چې غټ نه غټ مشرک ده فرعون نه غټ مشرک بل سوچته اغه چې دریاب کې ډوبه ده او اغه سوي په سوره یونس کې زه اوس ایمان راوړم په هغه الله باندې چې بنو اسرائیلو کې ایمان راوړم. فرشته ورته وایي الان اوس ایمان راوړی او مخکې دې نافرمانی کوله اوس ایمان راوړی. نو د دې وجې نه اله هغه ذات چې هغه ته پر یاد کیږي د دې وجې نه عرب وایي الح الفصیلو بأمها وایي د اوخې بچي اواز وکړو مور پسې چغه یې واله الح الفصیل بأمها نو هغه الله چې هغه ته چغه والی کیږي په وخت ضرورت او په وخت تکلیف کې او دارنګې هغه ته پر یاد کیږي په وخت مصیبت او په وخت غوښتنه کې نو هغه الله تبارک وتعالی. دارنګې مسله د اله قرآن کې سورة البقره کې 163 نمبر آیات کې نږدې دلته سورة البقره 163 نمبر آیات کې وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کارساز تاسو کارساز یو دی. 163 نمبر آیات سورة البقرة وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کارساز تاسو کارساز یو دی لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو نشته دی کارساز مگر یو الله. مسله دی اله اله بغیر د الله نه بل څوک نشته. هغه الله چې هغه ته په وخت تکلیف او په وخت ضرورت کې چغه والی کیږي بغیر د هغه نه بل څوک نشته. مسله د اله. دارنګي سوره ال عمران 18 نمبر آیات وګورئ. سوره ال عمران 18 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي شاهد الله گواہی کوي الله تبارک وتعالى. سوره ال عمران 18 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمائی سب فرمائی شاهد الله گواہی کئی الله تبارک وتعالى بیان کئی الله تبارک وتعالى انه لا اله الا هو چنشت دے کارساز مگر یو الله. مسئلہ دے الہ پی جنے پا قرآن کی چیز دے پزے مانی اللہ پاک دے مسئلے بیان کرے دے دلتے خویلی دے الحمدللہ خود دې تفصیل بتا ته کمزې ملاویږي زمنګ ترتیب دا چې د قران تفسیر په قران سره کو او د قران تفسیر په احادیث سره وشي. نو د دې وجینا چې کله تاته د قران تفسیر د قران په آیاتونو باندې وشي نو ته په مسله باندې پوه شوې. د الحمدلله په مسله الحمد باندې پوه شوې. ستاینه د الله ولیدا ځکه چې دلایل په دې موجود دي. ستاینه د الله ولیدا چې په ما باندې نعمتونه کړي دي. ستاینه د الله ولې ده چې زما دشمنان یې تباه کړي دي. نور پسې مسله د الهې راړه چې الهه پېژنئ هغه ذات چې هغه ته پر یاد کیږي. نو د دې وجې نه وایي شاهد الله انه لا اله الا هو گواهی کوي الله بیان کوي الله شان دا دی چې نشته دی کارساز مگر یو الله. والملائکتو پرشتې هم په دې گواهی کوي واولو العلم او خاوندان د علم هم په دې باندې گواهی کوي قائمًا بالقسط ولاړه دا گواہی په انصاف ماندی. نو مسئلے ولا بیا راړه لا اله الا هو نشته دے کارساز مگر یو الله اسینه چې بل څوک را مدد کې. نو د دې وجینا دا مسئلہ دی اله قران کې چې سور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى را لېګلې دي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه سورۃ الاعراف کې یو کم شپیتم نمبر آیات ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اول چې پیغمبر راغلی دی اله مسئله خلق ته کړی دا او د تمام انبیاء او د پاره الله پاک وایي سورۃ الانبیاء کې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ما ندلې ګلی یو پیغمبر خپل قوم ته مگر غیته دا مسله کړی چې اله پی جنې دارنګي د اله مسله نوح علیہ السلام کړی دا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله نوح علیہ السلام ملي ګل خپل قوم ته نو غیته مسله کړی وا چې اله پی جنې نشد کار ساز مگر یو الله د اله د پی جنګلو د پاره چې کله تا ته لار موار شي ته دا غلام شوي او دې مالک شو اوس چې ته څه کار کوي تا اله پی جندلې داغه درزا د پاره به کوي دارنګي پیغمبر ملي ګل هود علیہ السلام والى عاد اهاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله سوره الاعراف کې هم دغه مسله 65 نمبر آیات کې والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله 73 نمبر آیات سوره الاعراف کې وګورا سمودیانو ته ملي ګل اور د دې چې هغه صالح علی السلام هغه ورته ویلی لا اله الا هو نشته د کارساز مگر یو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نشته ستاسو د پاره کارساز بغیر د دې الله نه شعیب علی السلام ملي ګلو و ویلا مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله مدین والته ملي ګلو شعیب علی السلام هغه هم دا مسله کړی و چې یا قوم اعبدوا الله وقوم دیو اللہ دیو اللہ تا پریادو کئی او الہ پی جنی چی الہ سوک دے او دا آغی اللہ عبادتو کئی چی دا غبل سوک شرک نشتے رب العالمین چی رب دا مخلوقات تے مخلوقات سوک پالی پالون کی یو پالون کی جسمانی دے او یو پالون کی روحانی دے دا جسم دا پارا منگل دا زمکی نظریے پیدا کرے او د روح د پاره الله تبارک تعالی د وحی انتظامات وکړو نو الحمدلله موږ داوه کړې وا داوه صورت کړې وا سورۃ البقره کې داوه وا الحمدلله داوه د توحید کړې وا نو په هغه دلایل پکارو نو دلایل د ته شروع وکړو ته ذکر حمدونه د الله وایا توحید د الله پیجن ته نو ګوري چې ټول مخلوقات ته د جسم د طرف نه چې کوم انتظامات دي اغا اغا کڑی دی که یو باران اللہ تبارک و تعالی بند کو دی یو کال دو کالو دا پارا خلقو کردی سرپ راتی نو پا سرو مانی بچک لگئی تیل لی پس مکا کی نو پا تیل بس کی نا غلط دا نا دی جسم دا پارا پکار دا اللہ دو بو سنگ انتظامات دا غی غلی او دا دانی او دا اناج او دا میو سور انتظامات نو دای دل دا بدن دا پارا او تی دا غسینی پری خودی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون استاسخ يا لچزي بس ولا پیدا کریم او ما ته واپس نرازی دا غی د پاره د تاسو تاذیر علی گلی دا آدم علی السلام نوالی تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری ها سور انبیاء علی صلوات و سلام الله را علی گلی د پاره د سو د پاره د دی چې خلق ته زما معرفت خی او خلق ته دا او خی چ وګور پالون کې سوکته نو ما پیغمبران درولې گل د دې لپاره چې تاسو ته وخی چې تاسو روحاني غذا به تاسو ته کم ځای نه ملاويږي به موږ تاسو ته قران نه ملاوي نو د جسم لپاره موږ سور انتظامات دي یو کټوي چې سړی پخی هغه کټوي د فخولو لپاره سالن چې سړی پخی دا غي سالن د فخولو لپاره سور انتظامات تکای او د کمز کم زینو نه ولا سیزونه راړي نو آیا د دې جسم د پاره داو چې دته د خوراک ضرورت نشته دا مونږه تاسو چې نه استه د خوراک د ته ضرورت ده نو د دې د پاره مونږ سره 25-20 منټ ټایم هغه عمره مانه شیطان دا سکی چې دا غي د پاره الا ماشاء الله چې الله په چا رحم کړی غي ورته کین کني ډېر پښتانه دی خوا کې اوسېږي دا جمعه بالکل ډکیږي کچره پښتانه راځي ټوله خدا اغی خپل روح لغذا ورکول نغواړي صرف د بدن انتظامات کوي ځان له بدن له خوراک ورکی صرف پدې نه کیږي چې راشه سلو رکاته مونږ دی وکړه بس چې کوم دی لړې. الله تبارک وتعالی وی تما بس ل پیدا کړې په حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د صحابه ژوندګی ته جون ته وګورئ کنه هغه د دې دین د پاره سس کړی منګ دا غي په لسم نه چې په سلمې سمانیوم نیو دې دی دین د پاره سکول دی رب العالمین چې رب د مخلوقات ته اغه رب چې ستاده جسم د پاره تنظیمات وکړو اغه رب چې ستاده روح ته پاره تنظیمات وکړو الرحمن مهرباني آمد په ټول مخلوقات باندې د دې ابل رز بسم الله الرحمن الرحیم کې تاسو ته تفصیل شوم چې کافر لوم رزق ورکای کافر لوم بچی ورکای کافر لوم چې کوم نه هوا ورکای کافر لوم اکسیجن ورکای کافر لوم په دنیا کې ژوند ورکای کافر لوم اختیار ورکړی دی او مونږه تاسو له عمره کړي دا عام مهرباني ده د الله تبارک وتعالى په ټول مخلوقات الرحیم مهرباني خاصه ده چې کم خلق خپل کتاب تکی نه کم خلق خپل مزله راولي کم خلق چې کم دې د روزي توفیق ولا ورکی کم خلق له د حج توفیق ورکی کم خلق له په کال کې د زکات ورکول توفیق ورکی کم خلق له د خپل ملګری سره د خو کول توفیق ورکی کم خلق له د خپل گاونډي سره د خو کول کوشش ورکی د خکولو توفیق ورکی په دې جمعه چې کومه خطبه په دې جمعه کې کیدا په دې شو وا چې او خزا د شپې به عبادت کوو درځي به روزه نیولا نبی علی السلام دا جهنم کیدا وی ولی وی دا د دې لپاره چې دې گاونډي دې نه پو دا دې د بدسلو کوي د وجنه هغه په آرام نه دی دې نه زما دوستانو چې چا سره اوسیږي په کمره کې خوا کې د سره کم کسان اوسیږي کم از کم چې مینه او محبت دی یو بل سره او یو بل سره ښېګڼه کولی یو بل سره ښه کولی د یو بل د لاس نه شي اوچتولي ته ګوره بیا د یو بل سره ستاسو مینه څنګه جوړېږي چې ته صحابه په یو بل سره ولې دوره مینه وه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یو بل به په ځان غوره کو اگر که خپل به ضرورتمند وو نو موږ خو معمولی د لاس خپل خدمت باندې چې انشاءالله یو بل سوره خپلولی شو نو انشاءالله په دې باندې به خپل یې سوره چې قرآن ته کینی کوشش کوئ چې د چا سره په کمره کې د چا سره په تا سره خوا کې کمره کې څوک اوسیږي تا سره په کمپنۍ کې څوک اوسیږي چې کم از کم هغه ته ستا د تکلیف ونه رسي بلکې آرام ورته ورسي چې او خو دا وګوره قرآن درس ته کیناسته دکې خو تغیر راغی په کار یې چې راز روزانه موږ ځان کې تغیر راولو تبدیلی په ځان کې راولو الحمدللہ صفاتون د کمال الله تعالی لری رب العالمین چې رب د مخلوقات ته الرحمن عام می ربانه والا الرحیم قاسم ربانه والا اخر دعوا